Na 50 tygodni więzienia skazał sąd w Londynie Juliana Assange'a, twórcę portalu WikiLeaks. Podpisaniem deklaracji warszawskiej dotyczącej ponownego zjednoczenia Europy zakończył się szczyt Razem dla Europy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele krajów, które w ostatnich 15 latach dołączyły do Unii Europejskiej. Politycy przyjechali do Warszawy na zaproszenie premiera Mateusza Morawieckiego. Na miejscu jest Katarzyna Ingram. Kasiu, jakie są ustalenia po szczycie? Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej po szczycie mówił, że kraje biorące w nim udział oceniły propozycję Komisji Europejskiej w sprawie unijnego budżetu jako nie do przyjęcia. Jest to wyraźny sygnał, że budżet, jaki zostanie przyjęty w przyszłym roku najprawdopodobniej, będzie dla Polski, dla Rumunii, dla innych państw Europy Centralnej dużo, dużo bardziej korzystny, niż się to jeszcze niektórym wydawało kilkanaście miesięcy temu. Premier mówił, że podpisana dzisiaj deklaracja pokazuje wspólnotę krajów biorących udział w szczycie. Wspólne punkty to podejście do budżetu unijnego, doświadczenie stosowania barier ze strony bogatszych krajów Unii Europejskiej, barier, które blokują rozwój firm z krajów biorących udział w szczycie. Premier podkreślał, że w czasie debaty wskazano na rosnącą siłę takich państw jak Chiny czy Stany Zjednoczone. Natomiast premier Rumunii, Viorica Dăncilă, zadeklarowała, że podtrzyma ustalenia ze szczytu w Warszawie na najbliższym szczycie unijnym, który odbędzie się 9 maja w Rumunii. Katarzyna Ingram, dziękujemy za relację. I przenosimy się do Królewskich Łazienek, gdzie trwa piknik Rodzinna Europa. Dzieci się przewinęło bardzo dużo i były wśród nich dzieci hiszpańskojęzyczne, japońskojęzyczne, była jedna dziewczynka z Norwegii. To jest możliwe dzięki temu, że jesteśmy w Unii Europejskiej, dzięki temu, że granice są otwarte. Świętujemy nasze wejście do Europy, ale jednocześnie promujemy sztukę i promujemy wszelkie działania artystyczne. Właściwie w każdym miejscu łazienek można było dowiedzieć się czegoś fajnego o przyrodzie, którą ten park również kultywuje i oferuje. Dzisiaj namalowałam tęczę i siebie i tatę i nawet trawę i słońce. I chmury. W łazienkach teraz happening z układaniem unijnej flagi, rejestrowane dronem, a piknik potrwa jeszcze 2 godziny. Na norweskiej platformie Snorre na Morzu Północnym wybuchł pożar. Wygląda na to, że sytuacja jest pod kontrolą, poinformował rzecznik Centrum Ratunkowego. Platforma została zamknięta w marcu na czas remontu. W momencie pożaru na platformie było 121 pracowników i na razie nie ma potrzeby ich ewakuacji. Na 50 tygodni więzienia za niedotrzymanie warunków zwolnienia za kaucją skazał sąd w Londynie twórcę portalu WikiLeaks Juliana Assange'a. 7 lat temu Assange schronił się w ambasadzie Ekwadoru, gdzie otrzymał azyl. Uniknął w ten sposób ekstradycji do Szwecji, gdzie toczy się przeciwko niemu sprawa o gwałt. W ubiegłym miesiącu Ekwador cofnął mu azyl i mężczyzna został aresztowany przez brytyjską policję. Sąd uznał, że Assange, nie dotrzymując warunków zwolnienia, wykorzystał swoją pozycję i okazał lekceważenie brytyjskiemu prawu. Grozi mu ekstradycja do Stanów Zjednoczonych. Wydawca WikiLeaks Christine Hramson nazwał wyrok skandalem i powiedział, że najważniejsze decyzje dopiero zapadną. Walka trwa. Jutro pierwsza bitwa, początek tej najważniejszej walki, walki o uchronienie Juliana Assange'a przed ekstradycją do Stanów Zjednoczonych. Będzie to pytanie o życie i śmierć pana Assange'a. Jest to także pytanie o życie i śmierć najważniejszej zasady dziennikarskiej. Jutro ma się odbyć przesłuchanie Assange'a w sprawie ekstradycji do USA. Tamtejszy sąd oskarża go o zdradę tajemnic państwowych. Kończymy smutną wiadomością. Nie żyje Izabela Skrybant-Dziewiątkowska, wokalistka i założycielka tercetu egzotycznego. Artystka zmarła w szpitalu w wieku 78 lat. Legenda polskiej estrady od 2 lat walczyła z rakiem trzustki. W jednym z ostatnich wywiadów z autorem jej biografii, Robertem Migdałem, mówiła, że pokonała raka. Nie zamierzała się poddawać, choć przyznawała, że ciężko przeszła leczenie. Choroba okazała się silniejsza. Artystka zmarła nad ranem w szpitalu. Jeszcze do końca ubiegłego roku występowała na scenie. Wielkim wydarzeniem był jej ubiegłoroczny jubileuszowy koncert w hali stulecia. Artystka nie schodziła ze sceny przez ponad pół wieku. Ma na swoim koncie kilkadziesiąt płyt. Jej fani z pewnością na zawsze zapamiętają wielki przebój Żegnaj Pamelo. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy miejscami słabe opady deszczu, w miejscowościach podgórskich deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu, na termometrach od 5 do 9 stopni. Na północy dość silny wiatr, nad morzem do 75 km na godzinę. Jutro sporo chmur, ale z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotne, na ogół słabe opady deszczu. Na termometrach w ciągu dnia od 10 stopni nad morzem do 19 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Udanych zakupów w MediaMarkt. Już od jutra tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Szczegóły u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.

senza pelle e gli sogni senza stelle, immagini del tuo viso che passano all'improvviso, mi fanno sperare ancora che ti troverò ad agio. Chiudo gli occhi e vedo te, trovo il cammino che mi porta via dall'agonia, sento battere in me questa musica che ho inventato per te. Se sai come trovarmi, se sai dove cercarmi, abbracciami con la mente. Adagio i Lara Fabian. Niezwykle miła osoba. Miałem szansę spotkać się z nią przed laty i porozmawiać o płycie, z której fragment właśnie zagraliśmy. No nie ukrywam, że robi wrażenie niezwykle sympatycznej osoby i muszę gdzieś poszukać w archiwach tegoż właśnie wywiadu. Kolejny artysta z Belgii, dobrze Państwu znany, zespół Hooverphonic. Thank you. była grupa Hooverphonic. Czy Państwo mają jakieś swoje ulubione miejsca związane z Europą lub piosenki związane z ulubionymi miejscami, to proszę nam dać znać. 22 i 7 trójek. Razem będziemy do godziny 19. No to może z Belgii teraz krok w nieznane dla nas chyba wszystkich. Może troszkę rumuńskiego rocka. Robin and the Black Stars. Przyznają Państwo, że brzmiało dość ciekawie i nie było wcale źle. To był zespół z Rumunii. A za chwilę będzie mieszanka kulturowa, ponieważ już za dwa tygodnie, 14 maja, rozpoczyna się konkurs piosenki Eurowizji 2019 w tym roku w Tel Awiwie. I pomyślałem sobie, że dziś przedstawię Państwu kilka utworów, właściwie może kilkanaście, nawet nam się zmieści, jakie będziemy mieli szansę tam usłyszeć. Zacznijmy od naszych. All my life I wondered why I keep fighting all the times for a million reasons that I find, but I might be all wrong. I've hit highs and I've hit lows, but somewhere down the winding road it felt like could lose it all, but I might have been wrong. A storm like this can break a man like this, and when it all calms down, we're still safe and sound. All my life I've tried to find the meaning of what's left behind. They say it's life itself, but I feel it might be all wrong. A storm like this can break a man like this, and when it all calms down, we're still safe and sound. A storm. Właściwie to tak daleko od Polski nie byliśmy, bo byliśmy w Estonii. Wiktor Krone dla nas zaśpiewał, on będzie reprezentował swój kraj podczas Eurowizji. A ja po prostu dzisiaj rano, zbierając płyty, pomyliłem pudełka i płytę pierwszą włożyłem tam, gdzie powinna być druga. W związku z tym sięgamy po płytę numer 2. No i już będzie Tulia na pewno. Yeah. poziom piosenek w tym roku jest dość wyrównany i generalnie dosyć nudny, ale to moje osobiste zdanie. Więc te wyróżnione troszkę przeze mnie, przez moje ucho dziś Państwu przedstawię. Teraz Portugalia i Conan Osiris. Eu parti o telemóvel a tentar ligar para o céu, para saber se eu mato a saudade ou quem morre sou eu. E quem mata quem, quem mata quem, mata quem, mata quem, nem eu sei. Quando souber não liga mais ninguém. Był reprezentant Portugalii, Conan Osiris. Również na Eurowizji będzie reprezentacja Słowenii, Zala Krali i Gaspar Szant. Nie wiem, czy dobrze wypowiadam nazwiska i imiona, czy nie. W każdym razie nuta Orientu pozostanie. Polne. Lehko poslušaš, kako mi pije srce, kako težko je tvoje breme. K meni se lahko zatečeš. Vprašaj, kaj me vodi dalje, sada sižki in razdalje. Kot liskre z vetrom in se mu upira. Jaz grem s tokom in se mu upiram. Vedno se ne vidi zvezda, samo sanji sebi svet. Ne govori mi oprosti. Vedno se ne vidi zvezda, samo sanji sebi svet. Ne govori mi oprosti. Ko se vzel tvojih soči, pusti jih da tečejo. Želje so različne, sprejmeš me in sprejmem te. Poglej me, je nujno, te planete, niste prijatelje i nije sam kod snežinka ki čaka na pomlad. Vidno se ne vidi svi, samo stani sebi svi. Zala Krali i Gašper Šanti. I to byli reprezentanci Słowenii na tegoroczną Eurowizję. To teraz wybierzemy się w podróż do Paryża. Myślę, że utwór, który za chwilę Państwa nie zaskoczy. Ale wersja? Sprawdźmy. Ich ging allein durch diese Stadt, die allerhand zu bieten hat. Da sah ich dich vorübergehen und sagte Bonjour. Ich ging mit dir in ein Café, wo ich erfuhr, du heißt René. Wenn ich an diese Stunde denke, singe ich nun. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées. Sonne scheint, Regen regnet, ganz egal, wir beide sind so froh, wenn wir uns wiedersehen, oh, Champs-Élysées. Wie wunderschön der Abend war, da drüben in der kleinen Bar, wo Joe auf der Gitarre spielte, nur für uns zwei. Da habe ich die ganze Nacht mit dir getanzt, mit dir gelacht, und als wir wieder gingen, war es 2:50. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, Sonne scheint, Regen regnet, ganz egal, wir beide sind so froh, wenn wir uns wiedersehen, nur Champs-Élysées. Wir kennen uns seit gestern erst, doch wenn du nun nach Hause fährst, dann sagen zwei Verliebte leise au revoir. Von La Concorde bis zum Étoile erklingt Musik von überall. Ja, das ist eine Liebe, die hält 100 Jahre. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées. Sonne scheint, Regen regnet, ganz egal, wir beide sind so froh, wenn wir uns wiedersehen, nur Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées. Sonne scheint, Regen regnet, ganz egal, wir beide sind so froh, wenn wir uns wiedersehen, nur Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées, Champs-Élysées. Pewnie Państwo rozpoznali wokalistę. To oczywiście był Joe Dassin, ale troszkę w innym języku niż zwykle nam zaśpiewał. No i w ten sposób trafiliśmy do Paryża. Za chwilę artystka, którą przed laty bardzo lubiła, może ciągle lubi zresztą, Edyta Bartosiewicz, czyli podczas jednego z koncertów nawet piosenkę Freeman in Paris zaśpiewała tu u nas w Trójce. Johnny Mitchell. For their own gain, you can't please them all.

in the springtime. I love Paris in the drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment, every moment of the Paris i Ella Fitzgerald. Jak widać, Amerykanie też mogą zakochać się w Paryżu bez większych problemów. Sam osobiście mam znajomego, który w wieku już dość dojrzałym poznał, że pojedzie na studia do Francji. No i w tym Paryżu postanowił zostać i do Ameryki już nie wracać. Chociaż może wracać raz na jakiś czas tylko. Według pisma Guardian, wspominałem wcześniej o rankingu 50 najlepszych utworów w Europie. Zdaniem pisma I Love Paris ta piosenka znalazła się na czwartym miejscu. Ella Fitzgerald. A teraz będzie towarzystwo mieszane. Będzie słynny duet, który w Trójce pojawiał się swego czasu dość często. Nawet nie tak dawno w muzycznej poczcie UKF przypominaliśmy Malcolm McLaren i Catherine Deneuve, Paris, Paris. Ja przypomnę, że czekam na telefony 22 i 7 3, a także maile. Może używajmy tego pocztowego UKF@polskieradio.pl. To teraz już Paris, Paris. Barman dans le shaker, d'abord de l'élégance, un trait de Sacré-Cœur et deux doigts de douaneau, une piaffe, quelques moineaux et Joséphine Baker. Party, party. Là, une dose de Prévert, mais sans raton laveur, prenons un dernier verre, près du bateau Lavoir, une Simone de Beauvoir et deux singes en hiver. Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, un menu sur l'ardoise, au fond d'un bar tabac et la résine d'un bar sur un genou courtoise. Oh babe, just take my frozen hand and hear me say, don't let me turn to sand and blow away through this crowded desert. Paris, zeste javanaise, close to my heart. Un tour de Moulin Rouge et deux de Notre-Dame, nappée de macadam, décorée d'un chaland d'Anvers ou d'Amsterdam,